Gairebé 5 minuts i mig els que passen del punt horari de les 8 del matí. Avui és dilluns dia 21 de febrer de 2011. Comencem Línies Obertes. Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a una nova edició de Línies Obertes. Encetem setmana en aquest dilluns dia 21 de febrer de 2011, quan passen 6 minuts i mig de les 8 del matí. I encetem setmana després d'un cap de setmana mogudet a les repúbliques islàmiques. I és que la marea de descontentament continua augmentant i amenaça amb arrasar totes les dictadures del món islàmic. Com estava anunciat, ahir va ser el Marroc, el país que va viure una jornada de protestes a les seves principals ciutats, mentre que a Líbia es va intensificar la repressió. La xifra de morts com a conseqüència de la intervenció de les forces públiques contra les manifestacions a Trípoli i a Bengasi, les principals ciutats líbies, ascendeix com a mínim a 173, segons les darreres xifres facilitades per l'organització Human Rights Watch. Alguns testimonis fins i tot incrementen aquest número a més de 200. La violència amb què ha respost el règim de Gaddafi, que porta 41 anys al poder, li ha valgut una estrabada d'orelles per part de la Unió Europea i dels Estats Units i de la Lliga Àrab, que han reclamat la fi de la repressió. Fins i tot l'ambaixador libi a la Lliga Àrab va presentar ahir la seva dimissió pel que ha denominat un genocidi en massa contra els libis. Al Marroc es va escalfant i ahir es van produir també les primeres protestes. Les principals ciutats com Rabat i Casablanca encapçalaven aquestes manifestacions i van viure protestes pacífiques i de caràcter festiu en les quals es va reclamar una reforma constitucional que limiti el poder executiu del rei Mohamed VI. També s'estan vivint protestes, manifestacions a l'Iran i a Bahrein. I és que el triomf de les revoltes, de les manifestacions del poble per més llibertat a l'Egipte i a Tunísia estan fent despertar a molta i molta gent arreu dels països àrabs. Així encetem aquesta edició d'avui, així encetem aquest Línies Obertes, un Línies Obertes que tindrem d'aquí uns minuts a l'Angie Morales amb les efemèrides del dia. Tindrem també el Top 5 amb el Marc Gómez Silvestre i la Laura Pou. Després, la Vanessa Leiva ens portarà la música lliure, el Marc Mauri, l'agenda del Barcelona de Franqui, acabarem parlant del cor amb el Marc Gómez Silvestre i la Carla Garriga. Tot això fins a les 9 del matí aquí, a Línies Obertes, amb les nostres línies obertes perquè participis. 93 468 55 55, important el nostre correu electrònic líniesobertes@idicom.net i el Facebook del programa www.facebook.com/líniesobertes. Salutacions de qui et parla en nom de tot l'equip, el teu amic David Morales. Escucha con atención. El CERT te propone su plan anticrisis. Si estás en paro y lo acreditas, matrícula gratis. Sí, sí, como lo oyes, matrícula gratis. El CERT te ofrece que emplees tu tiempo libre en mantenerte saludable y en forma. Y para que cuides tu salud si estás en paro, te regala la matrícula. Tienes a tu disposición dos piscinas, una sala termal con saunas, baños turcos, jacuzzis y un gran spa con efectos acuáticos. 600 metros cuadrados de equipamiento de fitness. Tres salas donde realizar las más novedosas actividades dirigidas. Body Pump, Body Combat, Body balance, ciclismo indoor y más de 100 clases semanales de actividades dirigidas por expertos profesionales. Y además servicios de cafetería, parking y un centro médico donde tendrás gratis una revisión médica anual. Pero hay más, descuentos en las revisiones de carnet de conducir, permisos de armas y servicios de odontología. Recuerda, plan anticrisis, matrícula gratis para las personas que se encuentran en paro. Y como la crisis nos afecta a todos, a los que no están parados, el CER te regala la mitad de la matrícula. CER, Centro Acuático y de Fitness, en Santa Coloma de Gramenet, calle Sant Jordi 14, esquina Avinguda Generalitat, a 50 metros del campo de fútbol de la Grama. Para más información, www.cer.cat. Es el plan anticrisis del CER. Ens adem aquest 21 de febrer. Ja queda un mes només, perquè comenci la primavera. Donem la benvinguda a l'Angie Morales. Bon dia. Molt bon dia. Ah, hi ha ganes, que arribi la primavera, sí, que arribi el bon temps i... Sí. I allò d'anar gaudint una mica més de... del carrer. Sí, sí, perquè ara amb el fred... Encara que va canviant el temps, que mai no se sap ben bé el que... Sí, ara fa fred, ara no fa fred, ara ens arriba un anticicló, ara ens arriba una depressió, ara ens... Bé... Però tenim ganes de gaudir la ciutat, de gaudir el carrer, que per això tenim una ciutat tan maca, escolta. Doncs sí, sí. Doncs encetem el repàs, encetem la setmana mirant a veure què passava en un 21 de febrer del 1934. Complint ordres del seu cap, Anastasio Somoza, membres de la Guàrdia Nacional Nicaragüenca, van detenir i assassinar Augusto Sandino, heroi de la lluita contra l'ocupació nord-americana a Nicaragua i denominat General dels Homes Lliures. Sandino es va aixecar contra l'usurpador Chamorro el 1926 i va continuar combatent contra el seu successor, Adolfo Díaz, a qui donaven suport tropes als Estats Units, per aixafar l'ofensiva del president legítim, el liberal Juan B. Sacasa. Després d'unes eleccions supervisades per Washington, Sandino va enfocar-se també a la Guàrdia Nacional, armada i ensinistrada pels Estats Units. Va passar en un 21 de febrer del 1140. Ramon Berenguer IV, comte de Barcelona, pacta amb Alfons VII de Castella i Lleó a Carrión la partició del Regne de Navarra. 1804. L'enginyer britànic Richard Chevitz-Heath, no sé... Chevitz-Heath? Sí, sí, bueno, més o menys. Més o menys. Fa la primera demostració d'una màquina de vapor que discorre sobre raïls, origen del ferrocarril. Va passar en un dia com avui del 1919. Esclata la vaga de la Canadenca, esdeveniment de gran importància en la història del moviment obrer de Catalunya. 1924. El dictador Primo de Rivera clausura l'Ateneu de Madrid i desterra Miguel de Unamuno després de desposseir-lo de la seva càtedra a la Universitat de Salamanca. I, per últim, un dia com avui del 1965. Malcolm X és assassinat a Nova York. Una data ben marcada en el calendari de tots els nord-americans, Aquesta data, la de la mort de Malcolm X. És moment ara de repassar els diaris, allò que publicaven en portada tot just fa un any. L'hora de la veritat. Això és una trobada entre Rajoy i Zapatero per intentar trobar el diàleg per combatre la recessió. Però el que en aquella època es deia recessió, després es va continuar ja anomenant crisi i sembla que no hi ha hagut sort amb aquesta... No, així seguim avui dia. Exacte, amb aquest diàleg. És moment també de repassar allò que va ser portada pel que fa, en aquest cas, a la lluita contra el terrorisme. L'Etarra detingut dimarts a Portbou buscava un lloc per instal·lar-hi un taller d'explosius. I pel que fa al cinema... Polanski guanya el Los de Plata de la... A la Berlinale. A la Berlinale, sí. Com a millor director. I per últim, ara arriba el moment de felicitar els famosos. Doncs felicitem a l'actriu Jennifer Love Hewitt, que fa avui 32 anys. Hem de felicitar també al president de Vueling, Josep Piqué, de 56. Robert Mugabe, president de Zimbabwe, en fa 87. Margaret Bontrota, actriu, en fa 69. L'actor Arturo Fernández, també fa 8 anys, en fa exactament 82. També hem de felicitar a William Peterson, l'actor de 58. I finalment, al músic José María Cano, de 52. Doncs els felicitem a tots ells i demà continuem fent repàs d'allò que va succeir en el món en uns altres temps, felicitant, mirant portades de diaris, amb l'Angie Morales. Que tinguis un bon dia. Fins demà. Bon dia, fins demà. Fidel Color. A Fidel Color Online trobaràs els millors preus d'internet. Entra a la web de Fidel Color i et sorprendràs. www.fidelcolor.com Fidel Color, el gran especialista en imatge i so. Plaça Universitat 8 i també Fidel Color a l'Illa Diagonal. www.fidelcolor.com. Si mai no has deixat de confiar en la sort, si ets dels que creuen en la màgia d'una combinació, si somies en la felicitat de fer feliços a qui més t'estimes, si la teva joia és imaginar un esclat de somriures, si durant tot l'any penses, i si cau aquí? Si vols compartir la teva il·lusió amb nosaltres, t'esperem a la Decana, Administració de Loteries número 1 de Barcelona. La Decana, el centre comercial Diagonal Mar, planta 1, local 1030. La Decana. Si tanques els ulls i t'imagines que tot és possible. Si la busques, la trobes. La Decana és la teva sort. Yeah. Minutet passa d'un quart de 9 del matí i ja hi són aquí, ja hi són els nostres estudis. La Laura Pou, molt bon dia. Hola, David. I el Marc Gómez Silvestre, molt bon dia. Molt bona nit. Això m'has recordat en Tomàs Molina. Molt bona nit. Què tal estem? Doncs amb una mica d'al·lèrgia. Amb una miqueta, sí, oi? Queda un mes encara per la primavera, però com se'ns avança, de dit al mar. Però és que tenim un temps molt estrany. Avui no fa fred al carrer. És jo veritat. És que vaig, em porto... Jo he de dir que porto leotardo sota els pantalons, pel qual no tinc fred, lògicament tinc calor. Però clar, pensava que era jo que no tenia calor, no pensava que tothom notava calor avui. No, jo he sortit de casa i de calor, de fred gens. Jo estaré destemplat perquè he sortit i sí, però he arribat aquí al centre i dic hola, bona tarda, què és això? Què és no, això? No microclima. No portes leotardos, no? No. Avui porto un liguero, mira, braga faja. Apa! Guapíssim, guapíssim, va. Doncs... L'ha preparat el dilluns ja, cargat. Sí, sí. El, Queda recordat, descargat. M'ha recordat a Chiquito. Chiquito. Va cargador. Va cargador. Ai, com estàs? Rastreator. Doncs... Laura Pou, Marc Gómez Silvestre ens porten el top 5, el millor i el pitjor de la setmana. I comencem amb el pitjor, eh? Comencem pel pitjor. Un altre cop, vamos. Jo crec que comenci la primavera, podríem canviar ja a començar per lo millor, no? Sí. Sí, ja. I després ens quedem amb el mal gust de boca aquest de... Ja, però sortirem. Volem fer una cosa. El millor, el pitjor, i després el millor del millor, i així acabem estupendament. Com no és fàcil trobar coses bones, saps? És complicadíssim trobar coses bones. El millor dels millors. No, però a veure, ara començarem, ja veureu, observareu una cosa avui en la secció d'avui. És a dir, el pitjor, vale? Comencem parlant de coses sèries, perquè bueno, com ja no estem a Sant Valentí, David, i la setmana passada no vam dir que no parlaríem d'economia, com ja hem passat aquest màgic dia... Parlarem d'economia. Exacte. Pura i dura. Vinga, comencem. Comencem amb la meva companyia aèria preferida, i no sé per què, perquè és una cacota. Apa. Ryanair, què me'n dius? Que no estàs d'acord? No ens donarà vols gratis. Ryanair patrocina Top 5. Per ser Ryanair, la millor companyia aèria amb la que he viatjat mai. Així ara, millor. Bueno, sí. Però segons una notícia que ha sortit, que a nosaltres Ryanair ens encanta i volem vols gratis, és la companyia més denunciada de vol. És a dir, és la que la gent més denuncia i direu per què. Però a mi, la veritat, no m'estranya. A veure, jo m'hi sento segur allà a l'autobús aquell que vola, eh? A mi quan, jo quan torno un diumenge a les 12 de la nit i m'estan venent alcohol i m'estan dient la tercera copa gratis, la veritat a mi... Juega a la loteria i gane! Exacte. Doncs m'encanta això. Es veu que un 34% de les persones es van dirigir a Facua perquè tenien algun problema amb Ryanair. I va seguit de Vueling amb 24% i Iberia amb 19%. Com per exemple això de que et cobrin equipatge que és il·legal o que et cobrin segons quines taxes que són il·legals. Exacte. I a més ara diuen... Per respirar aire de cabina. Va sortir fa temps aquella notícia que diuen que volien abaratir costos i fer que la gent anés a sentar com un tamboret de bar. Ah, sí, i pagar pel lavabo. Sí, aquestes coses que dius... Et sorprenen, si més no. Pues total, però Ryanair volen volar gratis, a pesar de tot. Ui, el quart és una realitat que espero que no em toqui. A veure. Ens toca. Sí, ens toca? Bueno, a vegades. Esperem que no. El 45,3% dels treballadors no cobren... Bueno, els que no cobren hores extra. És a dir, es veu que la gent normalment aquí a Espanya no és normal cobrar hores extres, David? No és normal. Llavors... No és habitual. Es veu que no, és un 45,3% d'assalariats no cobren. Ui, espérate, i l'altre dato, i un 4,8% només rep una part d'aquestes hores extra. Vinga, i ens conformem. Sí, sembla que sí. Som un país capdavanter. Ei, quan parlem de periodisme ja ni us explico. Ara, bueno, jo en periodisme sé que no es paguen hores extres ni tornen dies, bueno, que és el pitjor, perquè tenim... I de vegades quan ets freelance, fins i tot, et contracten perquè facis reportatges i potser en fas 4 i te'ls publiquen i et diuen, te'n paguem 2. Ah, molt bé. I estem parlant de grans mitjans, no estem parlant de petits mitjans. Freelance és com Maratriu. Sí, més o menys. Però saps per què, David, tenim aquest problema? Perquè tenim un, ara faré una crítica meva personal, tenim un gran col·legi de periodistes. Tenim un col·legi de periodistes que no serveix per res. Per això, que solament defensa els seus propis interessos i que de tant en tant fa alguna cosa o manifest, rotllo, ai, és que els espais de les eleccions, jo més que preocupar-nos pels espais de les eleccions, que està molt bé la llibertat d'expressió, preocupa't per la gent que està treballant dins del teu gremi. Des d'aquí, jo vaig estar col·legiat durant 2 anys. Jo no m'he col·legiat. I em vaig esborrar perquè em feia autèntica vergonya tenir un col·legi de periodistes com el que tenim aquí a casa nostra. Exacte. Jo no estic col·legiada, em sembla, Marc, tu tampoc. Sí. A mi, jo no vull pagar diners perquè no facin res per mi. I aquí també englobo els sindicats, que tampoc fan res per nosaltres, pel qual, com estem totalment desemparats, a mi no m'estranya que no cobrem hores extres, però els altres sectors que tenen molts sindicats i tenen molts col·legis, m'estranya que no lluitin per aquestes hores extres. Anem a cremar el col·legi de periodistes. Vinga. Bueno, tots a la Rambla de Catalunya 10. I ara, ja que hem dit... No cridis, que no passi res, que no hem sigut nosaltres. No, nosaltres no. Nosaltres estem parlant en el número 3, ja deixem una mica l'economia apartada. Laura, això no ho sabia jo. Sí, i es veu ara, jo faré una crítica ara també femenina, ¿vale? Llavors, aquest divendres ja va haver el Sálvame Deluxe. Llavors van portar a l'actriu... A una amiga de la Carla. Sí, una d'allà dels seus pobles. Una actriu porno que tothom coneix com Maria la Piedra. Llavors va estar explicant que va ser el cumple de Paquirri. Jo no sé si us estic trepitjant alguna notícia de Rubias de Corazón. No, tranquil·la, que avui és internacional. Vale. Llavors, com va ser el cumple de Paquirri, ella va anar sense cap tipus de regal. I es veu que ell li va dir, vale, pues em faràs un regal. I li va demanar atenció. Que li fes un striptease allà al mig. Llavors ella, la Maria la Pedra, que no és tonta, tot s'ha dit, sembla, però no ho és, va anar a Sálvame Deluxe a explicar aquest regal, aquest striptease, com a regal a Paquirri. I ho va fer despullada. Ah. Llavors, la meva crítica, a mi m'és igual que aquesta dona es despulli o no. Tothom ens despullem al llarg del dia. I ja l'hem vist i estem cansats de veure-la amb piloteta. Exacte, sí? Però em sembla a mi que Telecinco cada cop és més italiana, David. Vull dir, ja que et faig una entrevista a una dona despullada amb un minitanga, és que em recorda ja a les Belines ballant allà. Hola. Doncs tu espera't, Laura, que Berlusconi està negociant per comprar la SER. És veritat, olé. Ho vaig sentir l'altre dia. Espereu que quan comenci la cadena SER a ser una mica Telecinco... Però em sembla molt... Trobem feina, jo espero que trobem feina aleshores. Si no pots ensenyar tetes, tu. Bueno, nena, ja estaràs tu per ajudar-me? Sí, clar. Apa, anem a una altra notícia. Sí, anem, ja. I tornem un altre cop a notícies sèries. Això ha sigut com un petit kit-kat, sí, no?, que li diuen. Sí. Allò estava bé, eh? Tampoc m'ha semblat tan malament. A mi, com a dona, m'ofèn. També t'he de dir que aquesta sí que em sembla malament i em sembla reivindicativa i per part teva. Sí, la puc dir jo? Va, vinga. Us en recordeu que fa un mes o així vam parlar d'aquests grans maquinistes que van fer vaga encoberta, tot i que van dir que no eren vaga, jo dic clarament que va ser una vaga. Sí. Tots esperàvem que després de com la va liar, vale, la Generalitat fes alguna cosa. Sí. Pues, no ha fet res. No es pot sancionar perquè diu que no pot fer res i que diu el conseller de territori o la consellera, perquè ara mateix no me'n recordo, que vol canviar la llei per poder actuar si es repeteix la situació. Per la qual cosa, aquí ho fiquem en el número 2, jo ho ficaré en el número 1, perquè hi ha molta gent que va viure un veritable caos. Això, teòricament, segons... jo he llegit segons la llei ferroviària. I he pensat, però... hi ha una llei ferroviària? David, si no es vol, no se'ls pot portar per una via penal? Exacte. Per exemple, i em temo molt que els controladors d'Aena passarà el mateix. Sí, sí. Llavors, sí. Em sembla molt malament prometre coses quan està a la olla bullint, quan tothom està molt enfadat i quan passa un mes totalment passa del tema. Perquè si està la Generalitat, està per... sobre, primer de tot és el ciutadà, no?, que s'hauria de... Diuen. Llavors, jo ja no agafo Rodalies, jo havia agafat molt Rodalies, però jo conec molta gent que agafa per anar a treballar i que van viure 3 dies o 4 dies a veritable caos. Però després s'omplen la boca fent inauguracions, grans inauguracions d'estacions, com aquest cap de setmana passat, la inauguració de la Sagrera. Llavors, em sembla, és a dir, a sobre que pugen tant els bitllets per sobre l'IPC, a sobre haurien de fer alguna cosa. I ja està, aquí poder. I comencem, ja sembla... amb la millor. Puc anar al pitjor del pitjor del pitjor sí, del pitjor? Sí, el pitjor del pitjor. Volia dir el millor del pitjor. Doncs tal. El top 5 de la setmana. No. Tu eres muy malo. Les 5 pitjors coses. Sempre negativa. Nunca positiva. Ai, doncs el número 1 del pitjor de la setmana està... em fa mal dir-ho, però és que és veritat. La canción d'Eurovisión d'este any, por favor. No sé si l'heu sentida. Jo només he sentit el nom. Vale, és que no cal que la sent. Que me quiten lo bailao, jo ni me'n recordo. Jo la vaig sentir ahir i ja... vull dir, és totalment insulsa. Bueno, Lucía Pérez és estupenda, hem de dir-ho, però la cançó que li han posat doncs no m'agrada gaire tampoc a mi. Deia l'altre dia un representant del jurat d'aquest programa Destino Eurovisió que va tenir tan poquíssima audiència, que era una dona amb un gran magnetisme. Sí. Crec que quan tu la coneixes, sí, aquesta sí. És Lucía Pérez, té un gran magnetisme, però a veure, jo no... jo què voleu que us digui? Ahir vaig sentir la cançó i als 2 minuts se'm va oblidar. Bueno, però mira, si José Luis Uribarri diu que augura otro año en blanco, és que serà otro año en blanco. És que jo crec que aquest any sí que quedem últims, nois. Avui, aquest any sí que ja donarem una notícia aquí que quedarem últims, no, és a dir, últims. Sí, encara ens sorprendrà i acabarem primers, Laura, que esto de Eurovisión és interès. Podem oferir algo? No, però a part, vull dir, una cosa curiosa, continuem cantant en castellà puro i duro. Mira quin temazo ens ha posat el llarg. Mira, sí, és aquesta. Això de guanyar Eurovisió, David? No. I deien del xiqui-xiqui. El xiqui-xiqui era una lletra encara més ben buscada. Porteu-me al Festival de la OTI, no? Us en recordeu del Festival de la OTI? Però el Festival de mi barri això guanyaria. En sèrio, vull dir... no, a sobre en castellà pura i dura, Sí, no serà que... difícil que guanyi. Res d'anglès, eh? Però té uo... No. Bueno, deixem-ho. Ai, anem a lo millor, que no donarà temps. Sí. Sempre passa lo mismo. Sí, anem a lo millor. I si féssim només top 5 del millor? Què? És més complicat fer-lo. Ah, ja. Doncs el número 5 està la 10 a Operación Triunfo, que segons Laura Pou i Marc Gómez, això és lo millor. El pitjor sí. De lo millor. Sí, jo perquè, a veure, es deia venir, no? Era una dios cantau, sí. No? Una dios anunciau, perquè tothom sabia que marxaria. Jo no ho vaig poder veure perquè el que té tenir parelles que et toquen a veure el Barça de tant en tant. Llavors, no vaig poder veure com els hi deien. No, chicos, és vostra última gala, ho miraré avui. Sento no portar els deures fets, David. Jo tampoc no ho vaig mirar, la veritat. Vale, tenia compromisos conyugales, saps? Llavors, no me permiten... Jo tenia el compromís amb Fringe, de tots els diumenges. I TV3 HD? Veus, jo no. No? HD no tinc encara. No m'ha arribat futur. Encara. És el sí, futur. Sí, sí, jo quan vaig arribar del Barça amb Princeses de Barrio. Ai, jo me'l vaig perdre, jo hi dormint. Tu vas perdre. Antiestamínic i a la cama. Pues res, ho mires aquesta setmana i dilluns ho comentem. Aquesta ràpid, va, explica'ns-la, la 4. Tenim una notícia perquè normalment els grans personatges històrics de sempre, de tota la vida, sobretot ara del segle XX-XXI, han nascut en diguéssim, en famílies d'ètnia normal. No vull dir normal, però d'ètnia blanca o d'ètnia cristiana, ¿vale? Saps on va néixer Charles Chaplin? És el sumari de... Sí, sí. En una caravana d'un campament gitano. Llavors, això s'ha tret ara. Ah, sí? s'ha tret ara, s'ha descobert ara i es pensava que no, que havia nascut en una família. Ostres, perquè no el van enxampar alguns, que si no l'haurien executat. Però molt fort que es tregui ara. Bé, són coses que es van descobrint al llarg de la història. No, em va fer gràcia i per això està... Com costa tant trobar notícies bones, David. Per això està en el número 4. Sí, doncs el número 4, el número 3 del millor de la setmana... El cameo de Belén Esteban a Ida. Ah, és que tenim moltes ganes de veure'l ja. I arriba ja, David. Ja I deixa d'enrotllar-te i anem al 2. Primera acció simultània de la família Telecinco amb Spartacus. Com? Ara m'he perdut jo, però bueno. Per què és tard, carinyo? Ja. Arriba a estar-te a la feina que no és feina. Vale. El número 2 és que Spartacus, la sèrie que diuen, algunes persones diuen que s'assembla al Marc, al protagonista. Ah, sí? Sí. Pues, el buscarem. No era Ramil? No, era Ramil i Spartacus. Ramil és tu amb uns quilos de més i Spartacus és amb tu un tio buen horror. Ah. Saps? Llavors, es veu que la família Telecinco, ja sabem totes quina és, ho hem parlat tant, sí? farà simultàniament un capítol o mig capítol d'aquesta sèrie. A tots els canals? A tots. I llavors dimecres, això avui, i dimecres ja faran, en un d'ells, crec que és a 4, ja faran el capítol sencer. Clar, però fer el capítol simultàniament a tots els canals que ara controla Telecinco és controlar el 50% de les televisions nacionals, pràcticament. Jo m'estic morint de ganes de veure els shares, índices d'audiència, audiència por minuto, tot. De veure com s'ha repartit la gent. Vull dir, serà un gran experiment. I ja sí, ara anem al número 1. A lo millor de lo millor, no? Vinga. El millor de la setmana. El top 5. ¿Te encuentras bien? Bueno, i en el número 1 m'ha dit el Marc quan ha arribat ara a l'estudi, m'ha dit: Laura, però per què el número 1 és el número 1? Clar, jo pensava que seria Florin del Chico. I jo li he dit, no, però jo li he dit, sí, és Santi Santa Maria, no perquè s'hagi mort, no, és com un homenatge. Ah, un homenatge. Sí, perquè, bueno, i per mi és un dels grans xefs de la cuina catalana, va ser el primer en tenir 3 estrelles, Michelin. Sí. Per tu i per Carme Pairó aquella, no? Com es deia aquella? Tenim una professora, sí, però aquestes coses es posen a fer, vull dir, si et dic una cosa, es pot explicar en antena o no es pot explicar? No tenim temps. Ah, quan t'interessa no tenim temps i quan t'has d'enrotllar, sí. Doncs jo deixo aquesta secció, avui. Déu. Teníem una professora a la universitat... Laura, saps que ets una que ens feia periodisme gastronòmic, llavors. Teníeu periodisme gastronòmic? Sí, feien periodisme gastronòmic. Sí, ens portaven a menjar. Llavors, i havíem d'anar al restaurant del Santi Santa Maria, però es veu que ningú volia pagar 90 euros. Ah, no pagava la universitat. No. Ja pagàvem suficient. Ja pagàvem nosaltres. Sí, llavors li agradava molt. I a mi també m'agradava molt. He de dir que jo, per exemple, els meus pares sí que van sovint, perquè està a Sant Celoni, aquest restaurant, i li regalen per anar. Llavors, aquest any em tocava minar amb el meu nòvio, però mira, segurament estarà obert, però no veurem el Santi Santa Maria. No, clar. Cert. I des d'aquí acabem, David, fent aquest homenatge a Santi Santa Maria, i Marc també li vol fer a Florin de Chico. Sí. Així que aprofitem per fer aquests dos grans pesos pesats de cada un en su lugar. Home, una de les grans secundàries del cinema espanyol. Sempre... Gran i poc valorada. La veritat és que sí. Doncs... Laura Pou, moltíssimes gràcies, t'esperem... Aquesta nit a Club Woman, en tornem a estar de 10 a 12 de la nit. I Marc Gómez Silvestre, no marxis gaire lluny, que ara de seguida arribarà la Garriga... O no. Amb el Rubias de Corazón. Move, babe. El Club de las Mujeres, todos los lunes de 22 a 24 horas. Tertulias, noticias, entrevistas, salud, temas del corazón, la mujer emprendedora, noticias y curiosidades. Asociaciones de mujeres. Recuerda, todos los lunes de 22 a 24 horas en Radio Canal Barcelona, 106.9 FM. El Club de las Mujeres, con Carlos Ibáñez. No te lo puedes perder. Ja coneixes En el aire con Serrat? Si ho has provat tot a la ràdio, descobreix el nou programa matinal que t'informa i opina amb detalls profunds i matisos perquè analitzis el que passa o per tal que gaudeixis de tot l'interessant que t'ofereix la vida. En el aire con Serrat, de dilluns a divendres, de 9 a 11, a RKB. Dirigit i presentat per Pere Serrat. Doncs sí, Vanessa Leiva, és dilluns. Ja estem deprimits, home. Home, pensa és que dilluns. Falten, però si falten 4 dies per cada setmana. Ah, és veritat. Mira, vist així... Clar que sí, home. Que queden 4 dies. No queda res, ja, hombre. Doncs 4 dies per arribar al cap de setmana, 4 dies durant els quals la Vanessa Leiva ens presentarà cada dia... noves cançons. Sí, perquè ja... De grups ja coneguts. Clar, la setmana passada vam presentar els 5 grups i ja sí. Sabeu que això es conserva 4 setmanetes. Tipus un mes, més o menys. Més o menys, aproximadament. Una mica més cap aquí, cap allà, un mes. Sí, perquè a més els mesos, com que cada mes... És diferent. És diferent. Bueno, però aquest, està bé. Aquest és breu, 28 dies. Sí. Molt curtet. Bueno, millor, no? En part sí, en part a veure no. Si ve, sí. A veure si ve ja una mica el sol, la primavera... Això sí, si la primavera la tenim aquí, d'aquí no res, ja comença. Sí, sí, que bé. Ah, mira, fixa-t'hi. Home, el sol sempre anima una mica, eh? Mira, justament, si abans ho comentàvem, amb l'Angi, queda un mes per la primavera. Veus que bé. Ah, veus? Bueno, els que estiguin al·lèrgics no estaran tan contents com nosaltres. No. És que la primavera és complicada. Sí. Però és bueno, veritat. El sol sempre anima, eh? I tant. És una energia total. I els dies es fan una mica més llargs i allò que surts de la feina... I tens temps per fer alguna cosa. I és de dia. Clar, està bé, està bé. Això de l'hivern, quan estàs a la tarda i a les 5 de la tarda ja és de nit... Per això, als països del nord... Ah, que trist. Sí, sí. Ara, bueno, de fet, diuen que l'índex de suïcidis als països del nord és molt major que aquí. Sí, sí, I la depressió... Cert. És veritat, cert. El sol es necessita. És una realitat. Doncs sí. I teniu el privilegi de tenir sol nosaltres. Doncs sí, afortunadament. Així que és dilluns. I què, no? És dilluns. I què? I tenim sol. Claro, mira. Doncs avui us porto un altre cop la Quina Granis, que et va agradar molt el sí. Nom, eh? Quina Granis. Quina Granis. Doncs sí, sí. La setmana passada us vaig portar una cançó que es deia Valentine, perquè era Sant Valentí. Sí. Eh? No d'alcohol, eh? No Valentine. No Valentine. No. Sant Valentí. Valentí. Haurem de demanar que ens paguin publicitat, eh? De Valentine, no? Sí. Per si a casa sempre ho anem dient, no? O que ens envien un parell d'ampolles. Bueno, mira, a la millor el dilluns passa més ràpid, tu. Ai, Déu meu. Doncs això, que la Quina actua per primera vegada, com vam dir la setmana passada, amb 4 anyets davant dels seus peluixos. Sí, és maco. Ja tenia la intenció, ja des de petita, de ser artista. El problema era que ella era molt tímida, molt tímida, molt tímida. I clar, això és un problema amb la por escènica davant de la gent. Cantar, igual se't queda la veu allà doncs sí. I no pots cantar. Home, jo aquesta por escènica que tinc aquí quan vinc a la ràdio es nota. Ah, sí? Sí, oi? No és... Ah, sí, sí, sí, es nota. Es nota quan anem al karaoke, això sí que es nota. Continuem amb els peluixos? Sí, sí, va, seguim amb la Quina, va, amb la Quina. Doncs això que ella era... La Quina, que també era una cosa que es bevia. Sí. No sé si encara continua existint. Quina? La Quina San Clemente, sí. Ai, era una beguda, sí. Era com un vi dolç. Ah, mira que bé. Això, la gent així de... A partir dels 45-50, que ens estiguin escoltant sonar, en aquests moments, no? ho coneixeran. Anda. I a més es deia que feia els nens entrar ganes de menjar. Però no era un vi? Sí, sí, sí, era com un vi. I però... s'ho prenien els nens? Sí, ho donaven també pels nens perquè els vinguessin ganes de menjar. Oh. Igual per això ha desaparegut. Igual per això ha desaparegut, perquè sí. Perquè potenciava l'alcoholisme infantil. Doncs sí. Bueno, ja ho investigarem a veure ja si està. Sí. I el pròxim dia portem un. A veure si està bo o no. Doncs ella, això, la Quina, que te'n vas al tema, eh? Avui no pares, no sé què t'ha passat aquest cap de setmana, no sé que no pares de dir-me marques comercials de begudes alcohòliques, eh? Però bueno, no sé què està passant. A veure si m'hauré de preocupar, David. No, no, no. Si jo no bec. Sí. És veritat, jo no bec alcohol. Ah, vale, vale. Bueno, doncs la Quina Granis, el que t'estava dient. Que ella era molt tímida i, clar, era un problema per ser artista. Aleshores, quan estava a la universitat, buscava llocs amagats, tipus les escales aquestes que no utilitzava ningú, escales d'incendis, aquestes coses, i es posava allà amb la seva guitarra i una tassa de te i es passava hores i hores composant i cantant. Ah. Fins que va trobar l'energia necessària i la confiança per poder ja sortir i no contar només als peluixos, sinó també a persones de carn i ossos. Mm. En aquest punt és el que ens trobem ara. Bueno, el 2007 va penjar un vídeo a YouTube, va tenir molt d'èxit, va sortir a la Super Bowl i a partir d'aquí doncs, ja la seva carrera musical s'establert ja com una cosa ja normal. Molt bé. Sí, la Quina ha llançat 3 EPs i al febrer de 2010, és a dir, fa pràcticament un any, el seu primer àlbum de llarga durada, anomenat Stairwells. Stairwells. Que és jo crec que és un homenatge a aquelles escales que li servien d'inspiració a la universitat. Sí. Justament així. La seva música és dolça i melancòlica, però sempre està plena d'esperança, que també està molt bé. Ah. Té una pàgina web pròpia, que és www.quinagrannis.com. Quinagrannis.com. I per avui jo crec que ja tenim suficient informació. Doncs sí. Anem a escoltar la seva cançó. Que què és el millor que podem fer? Es diu Strong Enough. Strong Enough. És, hi havia una cançó també de la Cher. De la Cher. Que però es deia així? Ai, no ho sé. Jo potser sé que la tornada. A la tornada deia sí. I'm Strong Enough. Sí, sí és, que, però... és que ara has cantat una mica, eh? I'm Strong Enough. Yeah, yeah. Sí, sí. Deixem-ho aquí. Sí, anem a caravar. I demà tornem amb més. Que tinguis fins un bon dia, Vanessa. Adéu. Welcome to the days of weariness, where I'm feeling an echo inside my chest. I have a heart beating impatiently long, waiting for the other half of its song. No, it's not enough, don't touch my hand and call it hold it tight tonight if you're not strong enough. Sometimes I've told the ways things come to light, realizing a lack in your will to fight. Despite words crying inconsistencies, as you fall uneasily to your knees. No, it's not enough, don't touch my hand and call it love if you can't hold it tight tonight if you're not strong. RKB 106.9 FM. Si RKB és la ràdio que t'envolta, sintonitza'ns també a través d'internet. www.radiocanalbarcelona.com. RKB, la web que t'envolta. Bon dia, Marc Mauri. Hola, David, molt bon dia. Què tal? Com ha anat el cap de setmana? Doncs força bé, de veritat. Almenys hem pogut desconnectar una miqueta de la rutina d'entre setmana. Ah, molt bé, molt bé. Doncs també per desconnectar de la rutina d'allò que se'ns va tan feixuc cada dia de la feina... La ràdio? És broma. Tenim una proposta que és la de fer activitats gratis. I totes aquestes propostes ens les porta el Marc cada dia. Doncs sí. Com propostes com, per exemple, una xerrada que tenim avui amb José Antonio Tornero, la roba que portem i que portarem serà a la Biblioteca Garcilaso a les 7 de la tarda. La Biblioteca Garcilaso al carrer Juan de Garay, número 116. Al barri de Sagrera. Més cosetes, una mica de teatre i dansa, amb Artur Matthew, històries de religions, taoisme. Serà a la Biblioteca Sagrada Família a les 7 de la tarda. Doncs si voleu saber més sobre el taoisme, a la Biblioteca de la Sagrada Família al carrer Provença 480. Molt a prop de Sagrada Família, no cal dir. Del metro, sí. Sí. Més cosetes, una projecció de vídeo de Pere Koniec. Efímero 87 més policromia. Serà a la FNAC del Triangle a les 7 de la tarda. Qui vulgui saber de què es tracta tot això, que s'hi acosti. La FNAC del Triangle és la que queda a la plaça de Catalunya. A la plaça de Catalunya, sí. I més cosetes, un passi de pel·lícula, una pel·lícula americana del 1982, Oficial y Caballero. Serà a la FNAC de l'Illa a les 7 de la tarda. Oficial y Caballero, bé, hi ha un clàssic aquesta pel·lícula. Un clàssic aquesta pel·lícula, sí. Allà a l'Avinguda Diagonal, cap a la zona del metro de les Corts. Correcte, sí. I ja per acabar, l'última proposta del dia, una mica de pop-rock, blues country, amb el grup amb David. Serà al Pastís a les 9:30. El Pastís és un local que queda al carrer de Santa Mònica, número 4. Sí, això està molt a prop de la zona de Drassanes, la parada de metro. Doncs avui tenim diferents propostes, ja veieu. Xerrades sobre la roba, una xerrada sobre el taoisme... Música, pel·lícules de vídeo... Projeccions... Diferents propostes, diferents opcions que ens ha portat el Marc Mauri, com cada dia, l'agenda del Barcelona de Franc. I tant que sí. Marc, t'esperem demà més. Ens veiem demà, i tant. Que tinguis un bon dia. Que vagi molt bé. Escucha los sábados y domingos desde las 3 de la tarde el programa latino más encendido, el Vacilón Latino, a través de Radio Canal Barcelona 106.9 FM. Corazón de melón, de melón, melón, melón, melón, melón. Passa un minut de 3:15 del matí i ja tenim amb nosaltres a les rosses més rosses de tot RKB. Molt bon dia, Carla Garriga. Tampoc tan rosses, eh? Tampoc tant. A l'estiu més, la veritat. Clar, sí, és normal. I perquè ens rentem el cabell amb... Amb camamilla, no? Sí, sí, sí. Sí. Sí. Sí, sí. Sí. No Marc direm cap marca comercial, eh? Marc Gómez Silvestre, bon dia de nou. Bon dia. Camamilla és el diminutiu de camamona? No? No. Que lleig! No? Mira, tot és putos. Apa! Doncs això, que sí, aquí estem. Aquí estem. I porteu... Portem pau, amor... Pau, amor, sobretot... I sabidoria, eh? Sí, i els nous estilismes de Lady Gaga. Els nous estilismes... Ai, ai, ai, Lady Gaga. Quina pena que sigui ràdio i no ho puguin veure. Total, total. Total. Total. Total. Absolutely. Que parlant de Lady Gaga, m'agrada molt la nova cançó. Sí, jo no sóc molt fan. Crec que ja no sóc fan de Lady Gaga. No! No? No, avui no sóc fan de res. De res. És, només... El que passa és que és molt estil Madonna, eh? Aquí està. Aquest nou tema de Lady Gaga és una mica Express Yourself, potser. Us puc fer una potser. Pregunta? Què? Qui va guanyar Operació Triunfo, eh? Ramil? No, no. Geno. A veure, podem fer una pregunta? Qui va veure OTI? Perquè jo un tros. Jo no ho vaig veure, la Laura Pou tampoc no ho havia vist. No. El Marc Gómez Silvestre tampoc. El Marc Mauri ens indica des de fora que tampoc. I la Vanessa Leiva ens diu que tampoc. Pues res, a dir, tampoc. El share aquí... Passa, en el... Vanessa, passa. El share en el Línies Obertes és zero, pràcticament. Sort que no tenim audímetre a casa. Eh? No. Sort. Ai, en fi, la Lady Gaga, que està més boja que totes les coses, doncs es veu que ara, per donar la nota, es posa pròtesis al cos... com per exemple els ombros, en català com és a això? A les espatlles. Espatlles. És molt greu. Per semblar com que té com ombreres rares. Però... Com si fos un jugador de rugby. Sí, però les pròtesis són per pell. Dins. I, no, no, per fora, però imitant a la pell. Amb silicona, enganxades, vull dir, realment s'ho curra. I a la barbeta. Clar, perquè Marc, semblar... no parlarem de pròtesis que imiten a la pell perquè tu també en tens unes quantes. T'agrada, però aquesta t'agrada. Anem a un altre tema, potser. Bueno, això i el traje condón. Que, sí. Home, jo vaig veure el tema de l'ou amb què van a la gala dels premis... Aquest ou, que jo no l'he vist i tothom m'ha dit... Com que no has vist l'ou? No has vist l'ou? No has vist l'ou? No l'he vist l'ou a l'Eli. M'has vist mai l'ou? Mai l'ou. M'has vist mai l'ou? Com estàs avui, eh? Vaya dos. I una, ara ve una que li agrada molt a la Carla Garriga. La Britney. Ah, no, pensava que parlaríem de la Belén Esteban. Ah, no, sí, no. Aquesta setmana no ha explicat res, Belén. No. Aquesta setmana em sembla que estarem internacionals, no? Total. Yes. Total, total. Yes, of course. Yes, of course. And Britney Spears has a new single i tot això, però aquest no és el problema. Quin és el problema, Garriga? De la Britney Spears. Que està decadent. Sí. Anava a dir l'alcohol i les drogues. Ja fa temps, no?, sí, que sabem que té un problema d'aquest tipus. De fet, per aquesta mena de conflictes interns que té, doncs es veu que no ha pogut ni ballar algunes de les coreografies del seu videoclip i ha fet servir una doble. Una doble? Ah. Sí. Apa. Ha de ser una putada ser la doble de la Britney Spears. Per cert, jo no sé si vosaltres veieu la sèrie Infidels. Poc. Poc. Va sortir una escena de sexe de la Montse Guallar. Montse Guallar fent sexe? Que hem de dir que la Montse Guallar d'esquena és un pibona. Doncs... Si era ella. No era ella. Qui era? La que va sortir a TV3, a Infidels, era una model. Montse Guallar podria ser perfectament model. Des d'aquí un petó, Montse, t'estimem. Home, he de dir que jo vaig veure fa... Era l'escena que es veia ella d'esquena? Sí. Doncs... Doncs jo vaig pensar, què catxes està... Però he de dir que fa cosa d'un mes, un mes i mig, vaig veure la Montse Guallar i està més guapa en persona i més jove en persona que a la sèrie. Montse, que t'estimem, un dia vindrà la Montse. Ah, doncs sí, li proposarem que vingui un dia. Oi? Sí. És veïna? Jo demà crec que he quedat amb ella per fer cafè, ja li diré. Que molt bé, a la plaça del Diamant. Sí, a la plaça del Diamant, com la Mercè Rodoreda. Què més tenim? Doncs una que està decadent, o estava, com a mínim, ara s'ha recuperat, això diu, és Demi Lovato. I la Carla... És la germana de Josep Lovato, no? Josep Lovato i Demi Lovato. Doncs Demi Lovato, que és una nena de Disney Channel, estava en rehab, allò de drogues, sexe... No sé per què estava en rehab, en realitat. No ho sé. Alguna cosa li passava. O alcohol. Ah, pot ser. Però no té ni 17 anys. Quina vergonya. Quants? Quina vergonya de Quants país. Quants anys té aquesta nena? 17. És Disney Channel. El problema és Disney Channel. Que et corrompeix. Sí, corromp. Jo, que et fot la vida. Sí. Apa. Doncs això. I bueno, doncs es veu que torna a gravar cançons, torna a sortir Disney Channel i torna a estar estupenda i meravellosa. Com tu, Carla. Però totes les cantants de Disney Channel canten igual. O sigui, és la mateixa veu amb diferents noies. És que les que canten no són elles. Qui canta? Una noia que tenen allà tancada a l'estudi. Ah. La tenen en un armariet. Sí. I de tant en tant la treuen, canta i la tornen a guardar. Com aquí la Paquita, que la tenim aquí al lavabo. Exacte. Exacte. Pues és com la Susan Boyle, que la tenen... De fet, ella és la que fa les veus de la Garriga, de la Laura Pou, de la Vanessa Leiva... Sí, de fet, som com los muñecos. Exacte. Només en tenim una i va fent veus. És això. I ho fa molt bé, eh? Sí, perquè a vegades parlen el mateix. L'accent de Lleida li surt... Et surt molt bé, de veritat. El de Bellpuig, al Borda. Doncs això és... Això és... Això és... Avui la Carla ve cansada. S'ha d'entendre. I res, doncs mira, si vols, acabem aquí. Per què? Com que acabem aquí? Però si encara ens queden 7 minuts. Mira, jo els hi vaig a dir una cosa als meus oients. Estic acostipada i necessito tossir. Estem tots fatal. Però sí, mira, Carla, la tos no és res, tos, tus. Tus, tranquil·lament. Tus. La tos no és res al costat d'una possible ruptura entre Beyoncé i Jay-Z. De fet, no estic acostipada. Era tot per lligar temes. Tot! És que tot està al guió, David. Clar. A més, lligar temes d'una manera molt rara, eh? Però no passa res. Jo no sé a quina facultat van a la Garriga, però això de lligar temes, jo, a la meva ho explicaven diferent. Sí, a la meva no ho explicaven. Ja que estem parlant d'això... Exacte. Molt bé. Molt bé, que estaves a les seves classes fa 36 anys. Escolta, maco, jo crec que pots passar pel finiquito després. Sí, un dia vaig anar a buscar la meva iaia, que estudiava periodisme. La Valeria. No, ja està. De el cel sigui. Ja està. Sí, total, que la Beyoncé no es vol quedar embarassada i el seu nòvio, el rapero Jay-Z, doncs diu, si no et quedes prenyada, ho deixem. Això és amor. Això és amor. A tu t'ha passat amb l'Àlex. Sí, ella es vol quedar embarassada i tu no vols. Normal. Normal és que ara ens vindria fatal un embaràs, també t'ho dic. I més a l'estil Tomàs Vitti. Perdó? Tomàs Viti? El senyor embarassat. Ah! Alerta! Ha sonat a... Ah, alerta! Doncs sí, sí, sí, sí, sí. Ara aquesta... La pots dir tu, que aquesta t'agrada? I a part aquesta me la sé, no? Vinga, aquesta me la sé. 18/02/2011-13-2.29. Ah, la no. Línia de dalt, ah. Boja! A veure... És que com el Marc fa copiar i pegar, doncs ara total. Estava llegint la data, l'hora de que s'havia penjat la notícia. A la revista Cuore.com. Carmen Lomana podria tenir nova parella. Carmen Lomana podria tenir nova parella? Sí. Ja que no saps a què es dedica, la seva nova parella. Ni idea. No treballa al Burger King. No, és empresari. Ah, clar. Sí, sí, tots són empresaris allà. Allà vull dir... Què tenen les famoses que... sempre es lien amb empresaris. Però aquesta no li cal. Però la bueno, meva pregunta és... Bueno, tu mira la duquesa d'Alba no s'ha liat amb un empresari. No? Aquest és funcionari. No, és funcionari. És pitjor. Apa, Garriga! Ara hem perdut quants oients que són funcionaris? 0,01. Escolteu, que moltes gràcies per la vostra tasca. Sí. Ràpida i eficaç. M'encanta doncs... anar al bar a esmorzar a les 10 del matí que no tingui una cadira perquè tots els funcionaris estan allà esmorzant. A mi em sembla guai, això. A mi em sembla... Es van tornant, però no et deixen sol tampoc allà. Ah, vale. Que... Doncs això, que seguim amb la Lomana. És que, jo també és que vull tota una... la meva escala són funcionaris, no puc parlar per malament. Què? La meitat són funcionaris. Bueno, però la teva escala no t'escolta, no m'escolta la teva mama. Que són els únics que m'escolten. Ah, sí? Hola, funcionari! ara, ja està. Doncs sí, doncs està, es veu que després de trencar amb Eduardo Echave, el seu exnòvio empresari, està amb un altre senyor empresari que no té nom encara. Però què són els empresaris? És a dir, un empresari és una... que tenen una empresa o que treballen en una empresa? Saps doncs el que tenen, no? Tenen, sí. Sí, tenen, però... Si no, no estarien amb aquestes senyores. Però poden tenir un bar i ser empresaris. I és empresari, exacte, sí, sí, i tant. Tampoc és la cosa més glamurosa ser empresari. Ja, bueno. Mira, jo crec que és una mica de bombo perquè d'aquí res tornarà a començar les joies de la corona. Sí? Sí, dos. Les joies de la corona, dos. M'ho presentaré, eh? Aquesta vegada... Jo t'hi veig, eh? Ai, la Garriga, les joies de la corona. No em miris així, que avui ja... I haurem de votar perquè guanyi. Què? Haurem de votar perquè guanyis. Farem campanya des de Línies Obertes. Hombre, i amb pancartes als balcons de Barcelona. Si us plau. I de Bellpuig. Si és així, potser m'hi fa res. Sí, el poble de Bellpuig, allà. Carla, por todas, eres la menos xoi. Sí, espero que l'alcalde no s'hi posi, però... No em caus bé, alcalde de Bellpuig. Li puc dir, total, no em sentirà, no? Senyor alcalde de Bellpuig, no em cau bé. Em sembla vostè, pip. Sí, millor no ho diem. Deixem-ho aquí. Sí. Doncs una altra de pips. Pips, no. Shakira. Pips. Mira, Shakira. Es diu Shakira? És que és automàtic. Shakira. Aviam. Azúcar Moreno. No, aquest no funciona. Funciona. Escolta, Garriga, amb previsió funciona. Si no, no. Ah, no era màgia? No. Doncs... Ai, pobra. Doncs tenim la Shakira, Toa Loca, evidentment, com el seu single, perquè, a part de que està acusada per la premsa, perquè tothom busca aquell petó amb sí, Piqué... Sí, perquè tots fem guàrdia al carrer Montaner. Tots fem guàrdia. Tots. Perquè qui pilli aquell petó són 100.000 euros. Euros? Home, Déu-n'hi-do, eh? David, a fer guàrdia. I per un petó de la Garriga i el Marc Gómez Silvestre no serviria? No seria novetat. No, ja tenim la foto. Ostres. Sí, la tenim. Ara ja heu perdut els diners. No, que passa que... La té la Carla. La tinc jo. De fet, ja té els 100.000 euros. Ara només ens falta el comprador. No n'hi ha. No, de moment, no n'hi ha. Doncs sí. Però quan treballis a DEC i et facin el Remember de tu vida, sortirà la foto. Segur. Bueno, doncs a part d'això, està agobiada perquè el Ñejo, cantante i creador de la canció Loca, l'ha denunciat. Saps què passa, Marc? I ja està. I no hi ha més notícia. Queden 50 segons i el David ha de dir allò del vostre amic David Morales. Vale, doncs que ho digui. Tot això. Vinga, endavant. Carla Garriga, Marc Gómez Silvestre, fins la pròxima setmana. Fins dilluns. Ens retrobem dilluns. Ara, de seguida, continua la programació, després de serveis informatius, amb En el aire, Con Serrat, amb el company Pere Serrat. I nosaltres tornarem demà a partir de les 8 del matí. Aquesta mateixa sintonia, la sintonia d'RKB en línies obertes. Aquest programa que t'acompanya de dilluns a divendres de 8 a 9 del matí. Ha estat tot un plaer acompanyar-te en aquesta hora de ràdio que hem compartit. Salutacions d'aquí us ha parlat en nom de tot l'equip, el vostre amic David Morales. Fins demà.